котрий муж пішов з гетьманом до шведів, і котра залишилася у Батурині Йоріво. Здивувалася, бо мотря не повернулася стривожена. Не тягнули її кудись у підземелля, щоб перед ворогом рятуватися утечею таємними хідниками, а спокійно посадила її на шкіратіній старосвітській канапі і просила не турбуватися. Тим щани підпалилися, казала. Чопов Хведрівна не вірила своїм вухам. Хто чув, щоб люди сповна розуму палили свої домівки? Так, мамо, так палять, бо треба. Треба, щоб ворог знав, що батуринці на все готові, що їм нічого щадити і жаліти не можна, що у них тільки й діло, що оборона замку. Любов Хведрівна терла рукою чоло, ніби будилася зі сну. «Батуринці, батурин палять!» – шептала зів'ялими устами. «Самі його палять, щоб ворог не мав що палити. Значить, вони дійсно хочуть його обороняти до останку і згинуть, а ворога в місто не впустять. Значить, і вона припинилась на хвилину. Те, що хотіла сказати, було надто страшенне, щоб вимовити зразу, не привикнувши до нього, не переконавши перед тим самої себе, що воно потрібне, конче, конче, неминуче то і діло, що за слово піде. Значить, це може тим, сказала, беручи доньку за руку. Мотря не допитувалась, може, догадувалась про наміри мами. Як вийшли на замкове подвір'я, мимохідь зупинилась. Обдало їх гарячим чадом, гаром. Батурин горів. Горів їх рідний город, підпалений руками своїх власних мешканців. Ця гадка збільшувала грозу пожару. Не могли освоїтись з нею. Коли порожі стрільна підпалили дахи і стріхи батуринських будинків, старих, дорогоцінних стариною і новіших, побудованих чималою витратою трудів та грошей, так це було б звичайне та природне. Так. Хвилину стояли на кам'яних сходах, щоб привикнути до того, що нараз побачили перед собою. Долонями заслонювали очі. Іскри летіли на них. Струшували їх з волосся і з одежі. Дими спиняли віддих. Задуха била з міста, як з велетенської печі. Чути було тріск, ломіт, гук. Валились дахи й димарі. Пол притихало на хвилину. То знов ще з більшою силою виривалося із хати домів, крізь челюсті обезвічених вікон, крізь вирвані двері з огненими язиками, червоними хвилями, гарячими стовпами, підлітало вгору до хмар, до сонця, до самого Бога, як самопальна жертва, як автодафе. Зробилося гаряче, немов це не пізня осінь, а літні полудня. У повітрі, як вогнені птахи, літали гонти, горючі тріски, відірвані від вікон дівочими руками, так пильно і гарно мережені, вишивані занавіси. Горючі книжки вискакували вгору, високо понад дерева, розтворялися, і як червоні вірли, втікали від пожежі. «Ходімо», – сказала Любов Хведрівна, притуляючись до доньки. «Куди?» – питала її мотря. «До нашого двору». «На замковому подвір'ї?» «Ні, ні. До нового. Ходімо». За димами не бачили дороги. Пожежа знівечила план міста. Пускалися в добре їм відому вулицю, котрою проходили не раз, і мусили завертати в іншу, бо там-то ніяк було пройти. Полумінь через дорогу подавала собі руку, і валили стіни, плоти, паркани. Високі дубові брами, тесані сокирами дідів, останні свідки їх своєї праці. деякі хати уже дотлівали. Стирчали вогнені кістяки, димар, як обсмалений хребет, недотлілі крокви, як ребра, дубові сволоки, як руки, опущені в безсиллі розпуці. Ще хвилина, тріск, гук, і кістяк валився на постелю з диму сажі, з румовища. Так гаряче було, що шипки із вікон топилися і котилися блискучими кулями, ніби місто плакало останніми пекучими сльозами. На подвір'ях, як гори, лежали живцем згорілі коні, корови. Чути було немилий запах шерсті лою паленого м'яса. Зніс затримували віддих у грудях, щоб не чути того, і йшли крізь огненне море. Люди, як круки, літали кругом. Жінки борикались зі скринями, хотіли їх викотити у безпечне місце в садок або на город. Але скрині горіли, тліло в них заховане добро. Мами тулили долона перестрашених дітей, проклинали своє за окаянне діло. Де ж хто чував, щоб хазяїн під свою власну стріху червоного когута пускав? Подуріли хлопи. Пан біг їм розум відібрав. Людський крик, верск, зойк додавали нових пронизливих акордів до тієї пекельної оркестри. Сліпий дідусь з бандурою втікав. Бандура горіла, він і руками гасив, від бандури зайнялася борода. Дід робився подібним до огненного стовпа. Мотря припала до нього, скинула жупан, обгорнула бандуру. Любов хведою на долонями гасила обсмалене дідове волосся. Огненний стовп погасав. Дідусь благословив їх. Врятували неповинну душу. «Підете з нами, дідусю», – сказала Любов Хведрівна і потягнула старого за собою. Сліпий далеко не зайшов би. Кочубей у двір стояв серед великого саду.